Asıl hâlesi böyle değildi. İçeriye girmiyor ve bu ayet indi Ümmü Süleym. Evet, ben de düşündüm ki Beyruha çiftliğini çok seviyorum. Sevdiğim şeyi Allah yoluna infak edeyim. Onu Allah ve Resulüne vakfettim. Deyince Ümmü Süleym, hay Allah senden razı olsun. Ben de bekliyordum böyle bir şey. Ya şimdi acaba olsa böyle bir şey. Yani herif gelse deyse, hanım bu harabi Allah için vakfettim. Hayır vakfettim değil, tövbe ya Rabbi. Kirasını almadan bir yıllık Kur'an kursuna verdim. Şükür boş yere. Bizim neyimiz var ki? Hı? Bizden arttı mı ki? Der bazıları. Evet. Veyahut oturun da içinde hani bir yıllıktan şöyle şu kadar yıllık. Bizim neyimiz var ki? Diyebilir. Ama tabii mümine kadınlar demez. Ay Allah senden razı olsun. Ben de böyle bir şey istiyordum. Ve işte bu kıymetli aile, karı koca böyle idi. Evet, oğlum Enes, Resulullah'ın hali nicedir? Ona günler var ki onları göremiyorum, Resulullah'ı ve ailesini. Hali nicedir? Enes'ine soruyor, oğlu Enes'e. Resulullah aleyhisselatü vesselam bir gün Enes'e, hani dedim ya bakın, kendisi yemek yaptım Resulullah'a gönder, Resulullah bir şey elde geçti mi, Ümmü Süleym'e, süt teyzemdir der, teyzeme götürün, oğluna derdi. Hatta Enes bin Malik hatıralarını anlatıyor. Günün birinde diyor bana bir salkım üzüm verdi. Üzüm yeni çıkmış böyle mibar. Evet. Yani daha turfanda. Dedi bunu annene götür. Ben de üzümü aldım. Sokakta çocuklar oynuyorlar. İşte artık ne dersiniz? Misket mi oynuyorlar, ne oynuyorlarsa. Diyor o oyuna daldım çocuklarına. Enes daha 10-12 yaşında. Çocuğun onların oyununa daldım. Birer habbe, birer habbe, birer habbe buna değmiş, buna değmemiş derken bir baktım. Of, elimde üzümün iskeleti kaldı. Yani çöpü kaldı. Daha böyle çöpe bakıyorum, Resulullah oradan dedi. Enes dedi, burada mısın? Ben sana üzüm verdim, annene götür. Ve ayaklarını yere vurdu, beni korkuturcasına. Ben de ağladım. Ya Resulullah, vallahi yemişim, ne yapayım? Evet, yemişim deyince Resulullah ah dedi, tebessüm etti ve yeni bir salkım verdi, anneme gönderdi. Evet, böylesine Allah Resulü seviyordu Ümmü Süleym, süt teyzesini ve çocuklarını. Enes, Resulullah'ın hali nicedir? Anne ne olacak dedi. Günler var ki onlar bir şey yemediler. Evet, günler var ki bir şey yemediler Resulullah. Ayşe validemiz diyor. Ay olurdu, ocağımız yanmaz, dumanımız tütmezdi. Evde bir şey yok ki yapalım. Evet, bizde bir şey var mı yok mu onu kurcalamıyorum. Ümmü Süleym'in bir koyunu kalmıştı elinde. Onun sütünden yağ biriktirmişti. Ve hemen Resulullah'a gönderdi, tuluğla yani, eskiden derin içerisinde kodu tuluğu ve şeye Enes bin Malik'e, oğlum dedi, Resulullah'a yetiştir. Resulullah'ın evine diyor getirdim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları aldılar, boşalttılar, Resulullah da evdeydi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi, Enes nedir o? Ya Resulullah, annem size yağ göndermiş deyince, Allah ananın iyiliğini versin. Ne hayırlı bir kadındır, ne bereketli bir kadındır dedi. Yağı boşalttık ve ben boşluğu eve götürdüm. Annem dedi ki ne oldu? Dedim anne işte Resulullah'ın evine indirdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam yağı boşalttı. Boşalan tuluğun ağzında kalan yağdan Resulullah yedi. Ağzına değdi. Ve Ümmü Süleym bir rivayette de evde yoktu. Evet, evde yoktu bir rivayette. Direğe asıldığını görmedi. Bir rivayette de sordu. Enes bunu söyledi ve direğe astı. Evinin ortasındaki direğe astı. İkinci rivayette de daha sonra eve geldi. Baktı ki tuluk dolu. Baktı ki tuluk yağ dolu. Çağırdı Enes'i. Enes dedi, ben sana demedim mi bu tuluğu Resulullah'a götür. Anne götürdüm, boşalttı. Hatta Resulullah ağzından kalan yağı sıyırdı, yedi. Deyince oğlum dalga mı geçiyorsun? Tuluk dolu daha. Ve Resulullah'a bizzat kendisi gitti. Oğlum dedi korkarım ki yanlış bir şey yaptın. Bizzat başını örttü Resulullah'a gitti. Ya Resulullah size yağ gönderdim. Geldi mi acaba? Evet dedi ya Ümmü Süleym. Şey efendim dolu muydu? Evet tuluk doluydu ya Ümmü Süleym. Nasıl olur ya Resulullah? Tuluk daha dolu. Boşaltılmamış sanki. Resulullah tebessüm etti. Ya Ümmü Süleym Allah hayrını versin. Sen bir tuluk yağı Resulüne ikram ettin. Resulün sahibi Allah da sana ikram etti. Benim yağım yok ama Allah'ın yağı var. Sen bana bir tuluk yağı ikram ettin. Allah da sana O şekilde ikram etti. Onu ye ve şükret ya Ümmü Süleym. Evet, Enes yemin eder. Aylarca otuluktan yağ yedik bitmedi. Aylarca. Ta ki sıktık içindeki yağın bereketi gitti. Şimdi efendim soruyu bir daha. O büyük kadın Resulullah'ı çok sever, Resulullah'a çok hürmet eder. Onun ziyaretlerinde, evet Resulullah onu ziyaret eder, o Resulullah'ı ziyaret eder. Tekrar söylüyorum, süt teyzesidir. Hani mahremiyet falan aklınıza gelebilir. Süt teyzesidir, altını çiziyorum. Ve Resulullah'ın su içtiği kabı, evet su içtiği tası, üskireyi daha anlatayım. İzler, kabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereden ağzına değdirmişse o su içtiği yeri tespit eder. Resulullah'ın mübarek dudaklarına değmiş. O kabı saklar, başkasına su içirmez. Hastalandığı zaman o kaptan su döker, sihat bulurdu. Ümmü Süleym'e göre bir mesele. Evet, Resulullah'ın dudağı bu kaba, bu bardağa, bu tasa değdi diye onu saklar, kimseye vermezdi. Resulullah'ın evinde oturup kalktığı zaman dökülen saçını, sakalını saklardı. Ve bir gün, özellikle bir gün, Resulullah yorgun geldi, onların evinde uyumuştu. Ümmü Süleym'in teyzesinin evinde uyumuştu Allah Resulü. Ve deriden bir minder, öyle bizimki gibi efendim ortopedik falan değildi yataklari, böyle konforlu falan. Evet, deriden bir minder vardı Ümmü Süleym'in, onun üzerinde Resulullah uyumuştu ve terlemişti. Yaz sıcağı terlemişti, hani süt teyzesidir, tekrar söylüyorum. Resulullah kalktıktan sonra o terleri derinin üstüne böyle sildi, bir şişeye koydu. Ondan yıllarca koku imal etti. Evet, güzel koku. Reyha-i Muhammedi imal etti. Ondan bir damla, bir bilmem ne kadar suya damlasa, bence denizlere damlasa denizler kokardı. Evet, ondan koku imal ederdi Ümmü Süleym. Ve bir gün, efendim bir gün berberin üzerine öyle bir hışımla yürüyordu ki Ümmü Süleym, sahabeler diyor, oğlunun elinden tutmuş, böyle o örtüsüyle acele berbere yürüyordu ve berbere şöyle dedi, nasıl kıydın Enes'imin perçemine? Evet, çakülüne nasıl kıydın? Ümmü Süleym, saçı uzanmıştı oğlunun, o perçemini hafif kestim. Nasıl kıydın bunu? Bunu Resulullah okşamıştı. Enes'imin kakülünü bir daha kesme, olur mu? Kızdı berbere. Bu kakülü Resulullah okşamıştı. Evet, hani Bediüzzaman'ın güzel bir şeyi var ya, nasıl kıydın ağamın perçemine? Evet, o kakülü kesmez. Enes'e vasiyet etmişti. Bu kakülünü kesmeyeceksin saçını. Çünkü onu Resulullah okşamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onun hayatından bazı kesimler alalım. Ümmü Süleym radıyallahu teala anha en mahrem şeyleri dahi Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sorardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sorardı. Onu kınayanlara Resulullah aleyhissalatü vesselam bırakın sorsun. Ümmü Süleym her şeyi sorabilir. O benim süt teyzem. Bir defasında ne soruyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor, benim anlamadığım bir şey var. Erkek rüyasında ihtilam oluyor. Yani hamamcı oluyor. Ya kadın ihtilam olursa ona da gusül gerekir mi ya Resulallah? Erkek hamamcı oluyor yattığı yerde. Yani su lazım ediyor. Kadın da yattığı yerde ihtilam olur mu? Olursa su gusül gerekir mi ona? Evet ya Ümmü Süleym deyince Ümmü Seleme annemiz kıpkırmızı oldu Resulullah hanımı. Dedi Ümmü Süleym nasıl olur? Bu soruları Resulullah soruyorsun. Resulullah dedi, bırakın sorsun. Ki o soracak, siz öğreneceksiniz. Nasıl olur ya Resulullah dedi bu sefer. Kadın ihtilam olur mu? Deyince Resulullah aleyhisselatü vesselam, peki çocuk dayılarına nasıl benziyor? Çocuk dayılarına nasıl benziyor? Evet. Allah Resulü bu cevap veriyor. Yine sahabelerin çözemedikleri bazı meseleleri, önemli meseleleri o hallederdi. Bir tane anlatayım. Bir gün sahabelerden Zeyd bin Sabit, ki Kur'an'ı toplayan o büyük sahabe Zeyd bin Sabit, Abdullah İbn Abbas hacdalar. Evet, hacdalar. Hacda ihtilafa düşüyorlar. İki büyük sahabe, Zeyd bin Sabit ile Abdullah İbn Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu, bir meselede ihtilaf ediyorlar. Tartışıyorlar. Konu ne? Şu. Hacda, hacca gidenler bilir. İzafe tavafı farz. İzafe yani farz tavafı dediğimiz, yani bayramın birinci, ikinci, üçüncü günleri yapılan hac tavafı. Bu farz. Bunda ihtilaf yok. Bu hac tavafını yaptıktan sonra adet gören bir kadın haca gitmiş, adet gördü. Bayramın üçüncü, dördüncü günü farz tavafını yapmış. Veda tavafını yapmamış ama. Veda tavafı da vaciptir. Bir insan veda tavafını yapmazsa, Mekke'den ayrılırken veda tavafını yapmazsa ona kurban düşer. Çünkü vaciptir. Adet gördü bu kadın, veda tavafını yapamadı. Bu kadın nasıl yapar? Biri diyor ki bir şey olmaz, öbürü diyor yok şunu yapar, bunu yapar. Ve iki arkadaş ihtilafa düşüyorlar, gel. Ümmü Süleym'e soralım. Gidelim Ümmü Süleym'e soralım. Ümmü Süleym'e sorunca İbn Abbas diyor veda tavafı yapmasa sakıt olur. Zeyd ise illaki veda tavafı yapacak diyor. Peki ya kardeşim, Ümmü Süleym'e soralım. Ve Ümmü Süleym annemize soruyorlar. Ümmü Süleym diyor ki aynı olay, bu sizin dediğiniz olay müminlerin annesi Hazreti Safiye'nin başına geldi. Veda tavafını yapmadan adet gördü ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda tavafını yapmadan bir kadın ay hali olursa kendisinden veda tavafı sakıt olur. Farz tavafı demiyorum. Altını çiziyorum bakın. Farz tavafı demiyorum. Farz tavafı sakıt olmaz. Farz tavafı muhakkak yapması lazım. Ya temizlenir, bekler temizlenir ki şimdi ilaç falan kullanıyorlar. Ya bayramdan sonra temizlenir yapar, ya gider Medine'den döner gelir yapar neyse. Ya da ömrünün sonuna göre mutlaka yapar veyahut da Hanefi mezhebine göre o haliyle tavaf eder, ceza olarak da bir bedene keser. Yani ya bir sığır ya da bir deve keser ki o tavafı olsun. Farz tavafı bu. Ama ben veda tavafından bahsediyorum. Ümmü Süleym annemiz diyor ki aynı olay müminlerin annesi Safiye'nin başına geldiğinde veda tavafını yapmadan Mekke'den ayrıldı. Resulullah da böyle emretti ve konu halloldu. Efendim rivayet ettiği hadisler azdır. Çok hadis rivayet etmedi bu kadın. Bir tanesi şudur. Aklıma geldi. Müslüman bir kadının 3 çocuğu buluğa ermeden çocuk çağında ölürse, Müslüman bir kadının 3 çocuğu buluğa ermeden ölürse Cenab-ı Hak onu cennete koyar. Peki ya Resulullah, ya 2 çocuğu buluğa ermeden ölürse cennete girmez mi? O da cennete girer. Ya Resulullah, peki bir çocuğu ölürse o cennete gider mi? O da cennete gider. Ravi Ümmü Süleym. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor onun hakkında. Cennete girdim. Cennete girdim Miraç'ta veya rüyada. Doğrusunu Allah bilir. Önümde bir hışırtı duydum. Hani kurotlara basarlar ya o hışırtı gibi. Önümde bir hışırtı duydum. Merak ettim. Döndüm. Yani arka tarafta değil ön tarafta hışırtı var. Baktım bir de ne göreyim? Milhan'ın kızı, süt teyzem, Hala Sultan'ın bacısı, Enes bin Malik'in anası, Ümmü Süleym cennette önümde yürüyor. Evet efendim, hanımefendilere atfen bunu söylüyor. Cennete girdim diyor Muhammed-i Sadıkul Vadil Emin. Önümde bir hışırtı duydum, bir de ne göreyim? Milhan kızı, süt teyzem, Hala Sultan'ın bacısı, Kıbrıs'taki o şehit kadının bacısı, Enes bin Malik'in annesi, Ebu Talha'nın hatunu, Ümmü Süleym Rümeysa değil mi? Evet. Ne kadar büyük bir kadın aziz dinleyiciler. Evet, bu büyük kadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sever. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bu kadın yıkılmıştı efendim. Evet, aynen öyle anlatıyor Enes bin Malik. Annem yıkılmıştı. Mescid-i Saadet'in duvarına dayanmış. Gözyaşları oluk oluk gidiyordu. Ve kendi kendine şöyle diyordu. Ya Resulallah, artık ben sensiz ne yaparım? Ve bu büyük kadın, bu yüce kadın, efendim Hazreti Ebu Bekir dönemini idrak etti. Öylesine bir hayat yaşadı ki, anlatılmakla bitmiyor zaten. Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ebu Bekir onu ziyaret eder. Bazen Resulullah'ın o terinden yaptığı kokudan isterdi Ebu Bekir. Hazreti Ömer aynı şekilde o kokuyu koklar ağlarlardı. Ve dönüp derlerdi ya Ümmü Süleym, Allah senden razı olsun, Resulullah'ın kokusunu bize hatırlattın. O teri saklamıştı. O su içtiği kaptan Ebu Bekir'i esirgemezdi. Hazreti Ömer'i esirgemezdi. Gider ziyaret ederlerdi. Ama Enes'in perçemini, o kekülü var ya, kekülü. Neyse. Evet, o büyük kadın işte. O kadar Resulullah'a bağlı, o kadar bağlı, o kadar halis iman taşıyordu ki Hazreti Ebu Bekir'i idrak etti. Bu büyük kadının dedim ya, en büyük çilesi Resulullah'ın vefatıydı. Çok üzülmüştü. Bir yıl önce beraber hacca gidişine sevinmiştiyse de Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemini görmek mecburiyetinde kalmıştı. Çünkü ömrü o kadar uzanmıştı. Ve bu kadın birçok çileler görmüştü. Bu çilelerin başında kardeşi Milhan'ın şehadetini görmüştü. Çok seviyordu kardeşi Milhan'ı. Amcasının, babasının adı, dedesinin adını taşıyordu kardeşi. Bunun şehadetini görmüştü. Geçiyorum, bu büyük kadın. Hazreti Ebu Bekir döneminde çok büyük yararlılıklar göstermişti. Ümmet-i Muhammed'in kızlarını, kadınlarını devamlı böyle terbiye etmeye çalışmıştı ki programın sonuna geldik zaten. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı terbiyeyi ondan sonraki gelen nesle aktarmaya çalışmıştı bu büyük kadın. Hazreti Ömer döneminde yine aynı görevi yapmıştı. Hazreti Ömer gelip ondan bazı şeyler sormuştu, bazı meselelerle ilgili. Hazreti Osman döneminde yine aynı şekilde ve bu büyük kadın Resulullah aşıkı, Allah'a iman eden uyuyacak kadın. Efendim, yaşını tespit edemiyorum çünkü tarihler bir şey söylemese ben söylemek haddim değil. Bu büyük kadın Hazreti Osman döneminde, radıyallahu teala döneminde vefat etmişti. Vefatını derseniz bir hastalık sonucu yatağında ve oğlu Enes artık delikanlı olmuş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, torunları olmuş. Son sözleri, sandığımın içinde falan eşyayı getirin. Nedir anne o? Resulullah'ın mübarek saçı, mübarek sakalı. Ondan dilimin arasına koyun. Mezarda Allah bana, melekler bana da doğrusu sorduğunda Resulullah'ın bu cüzü hürmetine beni bağışlayacağını umarım Rabbimin. Beni Resulullah'ın o su içtiği tasla, o mübarek dudağının değdiği kapla yıkayın. Ve kefenime Resulullah'ın mübarek terinden yapmış olduğum kokudan sürün demişti. Ve bu kadın Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Efendim, cenaze namazı Hazreti Osman tarafından kılınmış. Hazreti Osman radıyallahu teala bizzat onun cenaze namazını kılmış. Ve cennet-i bakiye defin edilmişti bu büyük kadın. Tabii şimdi güzel bir ilahi dinleyeceğiz herhalde. Ziya kardeşimiz hazırlamış olduğu bir ilahi. Evet, bu büyük kadın. Biraz tabii anlatırken dedim ya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle noktalıyorum. Cennete girdim, önümde bir hışırtı duydum. Bir de ne göreyim? Milhan kızı, süt teyzem, Ümmü Süleym. Evet efendim, bizden ayrılmayın. Efendim, sorumuzu bir daha tekrar. Muhammed'e, Muhammed'e canım dilden aşık oldum. Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi. Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi. Muhammed'e, Muhammed'e sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmet. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi Ahmet. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi, Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Bu cismim ateşi aşkınla yansın ya Resulallah. Çeşmim hamı gaflette uyansın ya Resulallah. Varayım boynumda kurban olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi, Muhammed'e, Muhammed'e. Bekleme.